بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, bugün dersimize Tevbe suresinin 61. ayetiyle devam edeceğiz. Geçen dersimizde 60. ayet, zekatın verileceği 8 sınıfla ilgiliydi ve kısaca onu açıklamıştık. Aslında zekat bahsi de içinde olmak üzere bütün bu pasajların içinde bulunduğu Tevbe suresi, Hicret'in 9. yılında peyderpey 3 ayrı mahalde, 3 ayrı sebebe binaen nazil olmuş ve o yılın özelliklerini yansıtan bir sure. Onun içinde bugün işleyeceğimiz ayetleri anlamak gayret sarf ederken, anlatırken ve anlarken daima göz önünde bulunduracağımız şey, bu ayetlerin zaman ve zemin içinde hangi yerde durduğu olgusudur. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْهُمُ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ النَّب۪يَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُنٌ. Yine o, ikiyüzlüler, münafıklardan söz ediliyordu yukarıdan beri, özellikle 59, 58, 57. ayetler, münafıkların tavır ve tabiatları üzerine bir takım tespitler yapıyordu. İşte onlara atıf olarak bu ayette buyuruyor ki, yine o ikiyüzlüler arasında her sözü dinleyen son bir kulaktır o, diyerek peygamberi rencide eden kimseler vardır. Ne diyorlar? Uzunun. Kulak. Tabii ki bunu bir alay konusu yaparak söylüyorlar. Bunu tahkir olarak söylüyorlar. Küçümseme ve istihza olarak söylüyorlar. Ama Resulullah'ın kulak olması, iki ayaklı bir kulak olması gerçekte ne anlama geliyor? Aslında insana verdiği değerin, insanı kale almanın, insanı önemsemenin bir ifadesi olarak Resulullah sözü olan herkesin sözünü dinliyordu. Neden mi? Çünkü o yıllar önce Mekke döneminin sonlarında bu konuda kesin bir Kur'ani ilkeyle bağlanmıştı. İşte o ilkede müminlerin özellikleri, özellikle akıllı insanların özellikleri sayılırken şöyle buyuruluyordu. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ. Zümer suresinin 18. ayeti olan bu ayette onlar sözün tamamını dinlerler fakat en güzeline, en iyisine uyarlar. Bu harikulade ilke, insanlık yaşadıkça yaşayacak olan ve insanlığın en değişmez değerlerinden birini teşkil eden bu harika ilke Resulullah'a yıllar önce bir talim olarak adeta gönderilmiş. Allah bununla amel etmişti. Davranışlarını, tavırlarını bu ilkeye göre belirlemişti. O sözün tamamını dinler, yalnızca güzeline uyardı. Konuşan kim olursa olsun, İsterse bir çocuk olsun, kendisine seslenen birini duyduğunda başını dönmemek şöyle dursun. Yalnızca başını bile çevirmez. Yalnızca omuzlarını çevirmez. Bütün vücudunu kendisine konuşan kimseye çevirirdi. İsterse çocuk olsun. Böylesine bir saygı, böylesine insana değer verme. İşte onun için bunu suçlama konusu yaptı ikiyüzlüler. O bir kulaktır dediler. Kul udunu hayril lekum. De ki öyle ama sizin için hayırlı bir kulaktır. Tamam, kulaktır, dinliyor. Fakat onun dinlemesi sizin hayrınıza. O sizi dinlemeyebilirdi. Ama bu size değer vermediği anlamına da gelirdi o zaman. Onun için siz kendi hayrınıza olan bir şeyi mi eleştiriyorsunuz? Şimdi siz kimi neyle suçluyorsunuz? Suçladığınız konuyu iyi düşündünüz mü? Siz Muhammed Aleyhisselam'ı iyi bir insan olmakla mı suçluyorsunuz? Aslında böyle bir paradoksa dikkat çekiyordu. Bu itham sadece Resulullah'ın dinlemesine değil, geçmiş müfessirler tarafından her dinlediğini, her duyduğuna inanması biçiminde yorumlanmış bir takım rivayetlerin yedeğinde, fakat bu bir meziyet olamaz. Her duyduğuna inanmak akıllı insanların işi olmaz, olamaz. Onun için Resulullah her duyduğuna inanan değil ama konuşanı dinleyen, sözü olanı dinleyen, söze kulak veren bir insan. Onun için böyle bir yaklaşımın doğru olması mümkün değildir. Fakat bu ithamın altında şöyle bir vahyin kaynağına yönelik şöyle bir itham da yatıyor olabilir ki bu yorum doğru bir yaklaşımdır. O vahyin kaynağına yönelik olarak tabii bu itham, o bir takım sanrılar duyuyor. Haşa, halüsinasyonlar görüyor. Kendisine vahiy geldiğini sanıyor. Onun için de gördüğü bu halüsinasyonları tabii ki haşa vahiy sanıyor biçiminde vahyin kaynağını inkara yönelik bir ciddi bir itham olması mümkündür ki bir boyutuyla da öyle gözüküyor. Yu'minu billahi ve yu'minu lil mu'minine ve rahmetun lillezine amenu minkum. Allah'a inanır. Müminlere ise güvenir. Kim? Yani peygamber. Kur'an diyor ki, o Allah'a inanır. Yu'minu billah. Ve yu'minu lil mu'minin. Müminlere ise güvenir. Ve rahmetun lillezine amenu minkum. Üstelik içinizden imanda sebat edenler için bir rahmet, bir merhamet pınarıdır. Bir merhamet denizidir. Aslında bu ayet, önceki cümleleri, bu cümle, ayetin bu cümlesi önceki cümleleri daha bir açıkladı. Neden dinler sorusuna, o Allah'a iman ettiği için müminlere de güvenir. Aslında burada ilginçtir. İman hem teolojik, akidevi anlamıyla iman etmek, hem de ahlaki anlamıyla güvenmek iki anlamıyla birden ifade edilmiş. Her iman hem güven hem inan demektir. İnançtır ama güvendir de. Kişi Allah'a iman ediyorsa güvendiği için iman eder. Bu Allah'a güveniyorum demektir aynı zamanda. Fakat bugünkü insanın, günümüz Müslümanının imanı böyle bir iman mıdır? Belki günümüz mümininin en büyük açmazı, en büyük problemi güvenmediği Allah'a iman ediyor görünmesidir. Bu iman, iman olmamaktadır. Bu iman, getirisi olmayan bir imana dönüşmektedir. Bu iman sahibine hayretmemektedir. Çünkü Allah'a güvenmeden iman iddiasında bulunmak aslında gerçekten çok boş bir iddia olur. Ya Rabbi sana inanıyorum fakat güvenmiyorum diyen bir insanı düşünebiliyor musunuz? Aslında böyle demiyor ama tavır ve davranışları tamamen bunu gösteriyor. Güvenmediğini gösteriyor. Ya Rabbi sen benim için en güzelini düşünürsün. Senin rızana ram oldum. Benim için ne takdir buyurmuşsan ben de onu dilemek istiyorum. Senin benim için istediklerini ben de istemek istiyorum. Diyebilmek, güvenmek işte bu. Onun için Allah'a böylesine iman etmiş bir mümin, müminlere de inanır. İnanır, güvenir. İnanır ve güvenir çünkü güvenilmeyi ister. Başkalarından güven bekleyen başkalarına güvenmek durumundadır. وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Allah'ın elçisini rencide edenlere gelince onları pek acı bir azap beklemektedir. Bu ithamın vahyi bir sanrı, bir halüsinasyon, bir yalancı görüntü, yalancı duyum, sahte duyum gibi algılayan, anlayan münafıkların Resulullah'a aslında bir hakaretleri, onu rencide eden vahyin kaynağına yönelik bu itham, onu rencide eden bir itham olarak nitelendiriliyor. Çünkü münafık, maskeli insan, mümin gibi göründüğü halde yüreğinde inkarı taşıyor. Yüreğinde taşıdığı bu inkar aslında vahyin kaynağına olan güvensizliktir. يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ Onlar sizi hoşnut etmek için size Allah adına yeminler ederler. Onlar iki yüzlüler. Sizi hoşnut etmek için لِيُرْضُوكُمْ Bu çok önemli. Kimi hoşnut etmek için? Eğer Allah'ı hoşnut etmek için davransalardı münafık olmayacaklardı. Fakat ilginç olan şu ayette insanı hoşnut etmek için Allah adına yemin ediyorlar. Burada herkesi kullanmak gibi iğrenç bir tavır sergiliyorlar. Allah'ın adını sahtekarlıklarında bir imza olarak kullanıyorlar. Bir belge olarak. Öbür taraftan Allah adına yemin ederken insanı razı edip Allah'ı düşünmüyorlar. Yani Allah'ın gördüğüne iman eden biri Allah adına insanı razı etmeye yemin eder mi? O halde münafıklığın temelinde en büyük problem aslında Allah inancına yöneliktir. Münafığın yüreğinde Allah inancı yaralanmıştır. Onun için münafıktır. Onun için innel münafıkine fidderkil esfeli minen nar. Ateşin en tabanında, en aşağısında yer bulmuştur Kur'an'ın ifadesiyle. Vallahu ve rasuluhu ehakku en yurduhu imkanu mu'minin. Oysa ki daha öncelikli bir görevleri var. Allah'ı hoşnut etmek, onun elçisini de tabii ki yürekten inançlarsa eğer. Çok, çok hoş bir nükte var burada. Vallahu ve rasuluhu ehakku en yurduh. Yurduh sözcüğünün ibaresinin sonunda bir zamir var. Bu zamir tekil bir zamir. Hu, o. Fakat kendisinden önce iki isim var. Allah ve Resul. Dil kurallarına göre bu zamirin tekil değil, tesniye, ikili zamir olması, yani en yurduhum olması gerekirdi. Fakat çok ilginçtir, dil kurallarını zorlayan bir yapıda gelen bu ayet, tevhid ilkesi üzerindeki aşırı hassasiyetin çok tipik örneklerinden biridir. Allah ve Resulü tabii ki daha layıktır. Ama kim razı edilmelidir? Allah. Oradaki hu tekil zamiri kendisinden önce Resul ve Allah isimleri olmasına rağmen hemen önceki Resul'e değil daha önceki dil kurallarını da aşan bir kuralla daha önceki, yani dil de akaide, dil de tevhide bağlıdır. Dolayısıyla tevhid kuralı dil kuralının üzerine çıkarak o zamir doğrudan Allah'a gider. Dolayısıyla şunu görüyoruz burada. Çok hassas. Kur'an tevhid ilkelerini korumada çok hassas. Orada Resulullah'ı da razı etmeyi içine alan bir ikili zamir kullansa ne lazım gelir diyebilirsiniz. Ne olur diyebilirsiniz. Ama bize bir şeyi öğretiyor. Bize bir hassasiyeti öğretiyor. Yani insan eyleminin tek amacının Allah olması gerektiği. Ve peygamberin eylemlerinin amacının da Allah rızası olduğunu. Dolayısıyla peygamberin önderi olan müminlerin de tek hedef olarak rızayı ilahiyi hedef edinmelerini öğütlüyor. Burada hemen bir şeyi hatırlatıyor bana. Bir sahih hadiste Resulullah'ın kendisini ve Allah'ı aynı zamir içinde anan bir adamı nasıl azarladığını ve bir daha bir zamir içinde Allah'la beni aynı zamirde anma diyerek nasıl azarladığını hatırlıyorum. Demek ki Rabbimizin verdiği bu mesaj üzerinde Resulullah da titriyor ve bu konuda etrafındaki insanları uyarıyor. Ne olur ki sorusu yine sorulabilir. Hiçbir şey olmayabilir. Ama unutmayalım. Geçmiş toplumlar, geçmiş ümmetler bu konuda gevşeklik gösterdikleri için peygamberlerini, azizlerini, velilerini putlaştırdılar. Aslında bu sevgili Efendimizin beni yerimden etmeyin, beni insan ve elçi, kul ve elçi olarak görün. فَاِنَّمَا اَنَا عَبْدٌ Ben yalnızca bir kulum. فَقُولُوا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُولُ Deyin ki Allah'ın kulu ve elçisi mesajına denk düşüyor. اِنْ كَانُوا مُؤْمِن۪ينَ Evet, tabii ki yürekten inanıyorlarsa. Böyle yapsınlar. Sırf Allah'ı gözetsinler. Allah'ın rızası için yapsınlar. İnsan bir eylemi yaparken iki soru sorar. Ya el ne der? Ya Allah ne der? Eğer Allah ne der yerine falan ne der? İnsanlar ne der sorusunu onu nakzeder biçimde geçirmişse, Allah'ın ne dediği önemli değil ama insanların ne dediği önemli dercesine, insanların ne diyeceğini Allah'ın ne diyeceğinin önüne almışsa, o insan tanrısını değiştirmiş demektir. O insan eylemlerinin ufkuna Allah yerine insanı yerleştirmiştir. Bu böylesine büyük bir tehlikedir. Elem ya'lemu ennehu men yuhadidillahi ve rasulahu fa enne lehu nara cehenneme haliden fiha. Yoksa onlar bunu bilmiyorlar mı ki kim Allah'a ve onun elçisine karşı gelirse, işte o içinde daimi kalmak üzere cehennem ateşine atılır. Zalikel hizyul azim. En dehşet onursuzluk da budur. Zalikel hizyul azim. En dehşet onursuzluk. En dehşet, hızyul azim. Daha nasıl olsun? Neden Allah rızasının yerine insan rızasını geçirmek en dehşet onursuzluk oluyor ki? Diye sorabilirsiniz. Allah rızasının yerine insan rızasını geçirirseniz, kendi hemcinsinizi tanrılaştırmış olursunuz. Bu sadece tanrılaştırdığınıza zulmetmek anlamına gelmez. Bu en büyük zulmü kendinize, yani tanrılaştırana yapmış olursunuz. Kendinize yapmış olursunuz. Çünkü tanrılaştırdığınızın altında ezilirsiniz. Eğer insanı Allah yerine koymaya kalkarsanız, zihin ufkunuzda, hayat tasavvurunuzda, bilinç ufkunuzda, siz artık onun kategorik olarak altına düşersiniz. Dolayısıyla ya taşı, ya eşyayı, ya parayı, ya şöhreti tanrılaştıranlar, kategorik olarak, onur olarak onun da altında dururlar. Çünkü hiçbir zihin tanrılaştırdığıyla yan yana durmaz. Kendisini mutlaka onun aşağısına koyar. İnsanı tanrılaştıran kendisini insanlıktan etmiştir. Taşı tanrılaştıran, serveti tanrılaştıran, servetin aşağısına düşmüştür. Onun için bu onursuzluk, bu en büyük, en dehşet onursuzluk değil de nedir? يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ. İki yüzlüler, kendileri hakkında kalplerinde olanı sana haber veren bir sure inmesinden endişe ediyorlar. Bakınız, bizim için bir sure iner diye de endişe ediyorlar. Peki, o halde bunlar nasıl münafık? Vahye inanıyorlar mı yoksa? Eğer sure indirileceğinden endişe içindeyseler, vahye inanıyor olamazlar mı? Hayır, inanmıyorlar. Fakat bu endişenin kaynağı, indirilecek surenin Allah'tan gelmiş olması falan değil. Siyasi ve sosyal sonuç olarak kendilerini mahkum edecek olması. Yoksa onlar Allah'ın kendilerine ne diyeceğini kale almıyorlar. Çünkü onlar Allah'ın rızasını gözetmiyorlar. Yukarıda öğrendik bunu. Allah bizim için ne der sorusunu sormuyorlar. İnsanların gözünde mühürlenmek istemiyorlar. Onun için bu yorumumu destekleyecek olan ayetin devamını okuyalım. قُلْ اِسْتَهْزِئُوا اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ. De ki, alay edin bakalım. Nasıl olsa Allah korktuğunuzu başınıza getirecek. Demek ki onlar alay ediyorlardı. Bizim için bir sure inmesinden korkuyoruz düşüncesinde olan, böyle bir endişe taşıyan bu insanlar, aslında bu düşünceleriyle bir yandan da alay ediyorlardı. Neresi alaydı bunun? Eğer böyle bir sure indirilmiş olsa, Bak yine kendi kendine konuştu, kendi kendine duydu, onu da bize iletiyor diye lanse edecekler. Ve öyle bakacaklardı hadiseye. Tabii ki böyle bir surenin inmiş olması durumunda Resulullah'ın ve gerçek müminlerin gözünde mahkum olmaktı onları korkutan. Sosyal ve siyasal sonuçları itibariyle korkuyorlardı. Yoksa vahyin kaynağına itimat ettikleri ve inandıkları için değil. Ki 61. ayette bu kaynağı açıkça inkar eden kendileriydi. Allah'ın kendileri için ne dediğini değil, siyasal ve sosyal sonucuna bakıp kendilerini bekleyen kötü akıbetten endişe ediyorlar. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. Dönüp kendilerine sorsan, elbet diyecekler ki, اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. Kendimizi lafa kaptırmıştık, eğleniyorduk. Hepsi bu, اِنَّمَا. Hepsi bu diyecekler. Tabii ki bu ibareyi okuyunca bunun tarihsel bir arka planı olduğu hemen anlaşılıyor. Bu arka plan Tebük seferinde sefere bir takım gerekçelerle katılmış olan iki yüzlülerin Resulullah ve ashabıyla dalga geçmeleriydi. Onlar çeşitli vesilelerle iki yüzlülüklerini ortaya döküyorlar. Aslında iki yüzlünün en büyük meziyeti tırnak içinde içindeki pisliği gizleyebilmektir. Ama onlar bazen yüreklerindeki bu pisliği ağızlarından taşırıyorlardı. İşte o taşanlardan biri bize gelen rivayetlere göre bak bak diyorlardı. Boyuna posuna, gücüne kuvvetine bakmadan koca dünya devleti Roma'nın üzerine yürüyor. Olacak iş mi? Canına susamış diyorlardı. İşte buna benzer bir takım alay sözcükleri kullanıyorlar. Ve tabii ki kendilerine, yüzlerine vurulunca, bir şekilde Resulullah'a ulaşınca kendilerini şöyle savunuyorlardı. Biz şakalaşıyorduk. Biz lafa dalmıştık. Biz boş boğazlık yapıyorduk. Onun için mazuruz, bizi affet diyorlardı. İş ortaya çıkınca. Kur'an burada şu soruyu soruyor. Kul ebillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehziun. De ki Allah'la, onun ayetleriyle ve onun elçisiyle mi eğlenip duruyorsunuz? Siz kiminle alay ettiğinizin farkında mısınız? Allah'la, onun ayetleriyle, onun elçisiyle dalga geçiyorsunuz, alay ediyorsunuz. Şimdi buna mı mazeret bulmaya çabalıyorsunuz? Biraz önce de açıklamaya çalıştığım gibi, Tebük seferindeki bu boş boğazlıkları, yüreklerinde sakladıkları o kini, o küfrü, o nefreti bazen ağızlarından taşırıyorlar ve bu da Resulullah'ın kulağına gidince kendilerini böyle savunuyorlardı. Tabii burada Allah'ın ayetleriyle mi dalga geçiyorsunuz sorusu çok anlamlı. Allah'ın Resulü ile alay ediyorlardı. Allah'la alay etmek nasıl oluyordu? Allah'ın Resulü ile alay, Allah'la alay anlamına alınıyor. Kur'an düşüncesinin sistematiği böyledir. Çünkü onun için hep kalıp olarak Allahu ve Resuluhu, billahi ve Resulihi gibi gelir. Neden öyle gelir? O Resul'ün sonundaki he, o zamiri elçiye hakaret, elçiyi gönderene hakaret anlamına gelir. Bu kalıbın sürekli bu halde gelmesi elçiye zeval olmaz. Elçiye zeval, elçinin gönderildiği kapıya. Elçiye yapılan her türlü muamele, elçiyi gönderene yapılan muameledir. Onun için doğrudan Allah'a hakaret etmeleri gerekmez. Eğer onun elçisine, onun adına gelen, sırf onun verdiği görevle gelen, salt onun hizmetinde olan elçiye yaptıkları muamele, Allah'a yaptıkları muamele. Onun için bu anlaşılabilir bir şey ve bu Kur'an düşünce sistematiği içinde hep böyledir. Allah ve Resuluhu kalıbı geldiğinde anlayacaksınız ki Resuluhu'nun Allah'a mukarin olarak yan yana bitişik olarak gelmesinden maksat o fiilin iyi ya da kötü Resulullah'a karşı yapılmış olan o fiilin Allah tarafından kendisine yapılmış gibi algılanması olarak anlaşılır. Peki burada ve ayetihi ne oluyor? Ayetleriyle de alay ediyorlar. İşte 61. ayette ve hemen üstteki ayetlerde ifade etmeye çalıştığımız onların Kur'an'ın kaynağına ilişkin kuşkuları. Üzünün, kulaktır. Kur'an'ın kaynağının ilahi olduğuna inanmıyorlar. O kaynağa ilişkin kuşku serde diyorlar. O kaynağın ilahi olduğu hakkında herhangi bir imanları yok, inançları yok. Onlar o kaynağa atfedilen tüm haberleri Resulullah'ın bir takım duyumları, bir takım hissi duyumları olarak algılıyorlar. Ve onun içinde Allah'ın ayetlerinle dalga geçiyorlar. Allah tarafından onların bu tavırları böyle isimlendiriliyor. La ta'teziru kad kefertum ba'de imanikum. Bahane üretmeyin. Boşuna mazeret aramayın. La ta'teziru. Hayır. Bahaneye gerek yok. Kad kefertum ba'de imanikum. Doğrusu siz inandığınızı açıkladıktan sonra küfre saptınız. Bunu yaptınız. İnandıktan sonra anlamı verebiliriz. Eğer yüzeysel bir bakışla bakarsak ama kendi bağlamı içinde düşündüğümüzde inandığınızı açıkladıktan sonra anlamını vermek çok daha doğru olur. Çünkü onlar önceden inanıyor olsalardı eğer vahyin kaynağı hakkında kuşku duymazlardı. Fakat münafıklar tek tip değil. Münafık tipolojisi farklı farklı. Hatta nifak şiddetleri de aynı değil. İflah olacak münafıklar olduğu gibi iflah olmaz münafıklar da var. Artık yürek hastalığı tamamen yüreği kaplamış ve tedavisi mümkün olmayan tam nifakı içselleştirmiş. Nifak kendisine isim olmuşlar var. İşte münafık onlara denilir asıl. Bir de münafık tam münafık olmamış ama yüreği hastalanmış. Gidip gelen, müzebzip Kur'an'ın ifadesiyle, zıplayan, oraya buraya gidip gelen, la ilahe ula ve la ilahe ula. Ne oradan ne oradan olan, bir orada bir orada gözüken tipler ki onlar da nifakın içine boylu boyunca gömülmüş olmamalarına rağmen hastalıklı olanlar. Mümkündür ki tedavileri olabilir. Kur'an ileride bunu da ayıracak. İn na'fu an ta'ifetim minkum nu'azzib ta'ifeten bi'ennehum kânû mücrimîn. Evet. İleride değilmiş, şimdi ayırıyormuş. Hemen gelmişiz. Bir kısmınızı bu suçtan dolayı affetsek bile, bir kısmınızı suçu savunmalarından dolayı cezalandıracağız. İşte biraz önce söylediğim o nifaka gömülüp gidenler, boylu boyunca gömülenler, kalbi artık ölmüş olanlarla, kalbi hastalıklı olup tedavisi mümkün olanları Kur'an da böyle ayırıyor. Bir kısmı tevbe etme imkanına sahip ve dolayısıyla affedilebilir. Ama bir kısmı bu imkandan bile mahrum. Çünkü geri dönülemeyecek kadar artık gömülmüşler. Onun için neden öyle? بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِم۪ينَ. Çünkü suçu savunuyorlar. Ben mücrimin sözcüğünü suçlular biçiminde çevirmek yerine suçu savunanlar biçiminde çevirdim. Çünkü isimleştirilmiştir bir vasfın birine isim olarak verilmesi artık suçu, cürm, suç anlamına gelen cürmü içselleştirmiş. Onu bir tabiat haline getirmiş. Artık suçluluk onun ayrılmaz bir parçası olmuş demektir. Tabii ayrılmaz bir parçası olunca insanın suç, artık suçu savunmaya başlar. Çünkü kendisini savunması suçu savunmasıdır. O nedenle suçu savunanlar çevirisi daha doğru gibi gözüküyor. El-Münafikûne vel-Münafikâtu ba'duhum min ba'd. İki yüzlü erkekler ve iki yüzlü kadınların hepsi birbirine benzerler. Bir daha okuyayım. El-Münafikûne vel-Münafikâtu ba'duhum min ba'd. İki yüzlü erkekler ve iki yüzlü kadınların tümü birbirine benzerler. Elbette öyledir. Bunun tefsire ihtiyacı da yoktur. İki yüzlülüğü içselleştirmiş, iki yüzlülüğü tabiatı haline getirmiş insanlara bakınız, birbirinin tıpatıp benzeri olduğunu, aynı şeylere aynı tepkileri verdiklerini, aynı etkilere aynı tepkileri verdiklerini görürsünüz. Hatta benzer dili kullandıklarını, dünyaya, eşyaya, hayata ve Allah'a bakış açılarının aynı olduğunu, yaralarının aynı olduğu için nasırlarının da aynı olduğunu ve o nasırlara bakınca biri şarkta, diğeri garpta, biri güneyde, diğeri kuzeyde olsa dahi aynı savunmaya geçtiklerini görürsünüz. Hatta öyle benzerler ki, münafık yüzleri dahi birbirine benzer. Bakınca Abdullah bin Übey bin Selul'u görmüş gibi olursunuz. Ve içinizin gölgelendiğini hemen anlarsınız. Öylesine birbirine benzer. يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ اَيْدِيَهُمْ İşte evrensel münafık standartlarını koydu Kur'an. Daha doğrusu fahş etti, çözdü. Neymiş evrensel münafık standartları? Kötü ve yanlış olanı önerir, iyi ve doğru olanı önlerler. Kötü ve yanlışı önerirler. Kötü ve yanlışı emrederler. Eğer ellerine emir yetkisi geçerse bunu dayatırlar. Yani bunun Anadolu dilindeki ifadesi taşları bağlarlar, köpekleri salarlar. Bunun bir başka ifadesi doktorları gıyabında mahkum ederler, mikropları ise yayarlar, serbest bırakırlar. Onlar hastalık yayan bir mikrop gibidirler. Kötülüğü savunurlar ve iyiliği önlemeye çalışırlar. İşte uluslararası nifak standardı. Ve devam ediyoruz, devam ediyor ayet. Daha ne yaparlar? Ve iyilik için ellerini oynatmazlar. Ve yakbidûne eydiyehum. İyilik için ellerini oynatmazlar. Şimdi hemen burada 71. ayete, yani daha gelecek olan, henüz tefsirini yapmadığımız 71. ayetteki mümin tanımına dikkatinizi çekeceğim. O ayet gelince bunun tam tersi o. Müminin tanımının tam tersi münafık. Çok ilginç. Onun için müminle münafık ters kutuplarda duruyorlar. Davranış açısından, davranış sosyolojisi açısından, psikolojik davranış ve tavır açısından tam ters gruplarda duruyorlar. Birinin iyi dediğine öbürü kötü diyor. Birinin olumlu baktığına öbürü olumsuz bakıyor. Yani hayatı algılayışları, hayat tasavvurları zıt. Münafığın hayat tasavvuru ters dönmüş bir tasavvur. O hakikati alabora etmiş. Onun için yıldızlara kızıyor. Küçük görünüyorlar diye. Küçük görüyorum demiyor. Gözümden demiyor. Camdan bak diyorsunuz. Cama bakıyor. Ama camdan bakmıyor. Dolayısıyla ne görüyorsun diyorsunuz. Camdaki ufak lekeleri size söylüyor. Oysa siz bakıyorsunuz, camdan baktığınız için bambaşka bir şey görüyorsunuz. O ise camdan bakmayıp cama baktığı için daha başka bir şey görüyor. O camı görüyor, sizse camın arkasını, camın gösterdiğini. Onun için de anlaşamıyorsunuz. Aynı şeyleri görmüyor, aynı şeylere bakmıyorsunuz. Ve dolayısıyla o güzelliğe elini uzatamıyor. Çünkü camdan o canım ormanı görmedik. Cama baktı. Siz görüyorsunuz. Onu ona ulaşabilmek için elinizi uzatıyorsunuz. O ise onu görmüyor ve uzatmıyor. Nesullâhe ve nesiyehum fe nesiyehum. Onlar Allah'ı göz ardı ettiler. Bu yüzden Allah da onları gözden çıkardı. Evet, yine evrensel nifak standartlarını, sırrını çözüyor, deşifre ediyor Kur'an. Ve tüm çağlar boyunca münafıkların, birbirine benzeyen münafıkların benzeme noktalarını müminlere açıklarken onlar Allah'ı göz ardı ettiler diyor. Yukarıda söylemişti. Allah'ın rızası yerine insanların rızasını gözetiyorlardı. İnsan rızasını eksen alıyorlardı. Onun için burada onu Allah'ı unutmak biçiminde niteliyor Kur'an. Allah'ı göz ardı ettiler diye çevirdim ben. Tabii ki Allah da onları gözden çıkardı. Allah da onları unuttu. Metnin tam yalın kat tercümesi böyle. Ama bu metni açtığımızda kendisini göz ardı edenlerin gözden çıkarıldığını anlıyoruz. İnnel münafikine humul fasikun. Gerçekte sapkınlar İşte bunlar, bu münafıklardır. Bendeniz bu ibareden yola çıkarak Kur'an'ın hastalığa gömülüp giden ve artık tedavisi mümkün olmayan münafıklarla tedavisi mümkün olup nifak mikrobu isabet etmiş olan ama tedavisi de mümkün olanları bir kez daha ayırdığı gibi bir sonuca ulaşıyorum. Gerçekte sapkınlar işte bunlar bu münafıklardır derken münafıkların içerisinden hiç tedavi kabul etmeyen ve iyice sapan yani fasikun dedi. Aslında yoldan sapmak anlamından daha öte fıtrattan sapan, yaratılışlarına yabancılaşan, artık konuldukları zeminin yok olduğu, Allah'ın kendilerini koyduğu yerde durmayan, formatlanmış olan tabiatlarını bozan ve yeni bir format ile şeytani bir format ile formatlanan dolayısıyla artık tedavi de kabul etmeyen bir tip. İşte onlar için hem münafık hem fasık ifadelerini kullanıyor Kur'an. Burada Tebük seferine çıkarken beşeri korkular, beşeri endişeler duyanlarla bir de yüreğinden vahye karşı gelenler, hesap yapanlar, içinde kin besleyip ağzına kadar kin tutanlar ayrılmış oluyor. Beşeri zaaflar olabilir, mümkündür. Hatta müminde nifak alametleri olabilir. Mümin yalan söyleyebilir. Bu bir nifak alametidir. Hani Peygamberimiz ayatul münafiku selâsun diyor ya, münafığın alametleri üçtür. İza haddese kezebe. İza haddese kezebe. Konuştuğu zaman yalan söyler. Ve iza va'ade ahlefe. Vaat ettiği zaman, söz verdiği zaman sözünden döner, cayar. Ve iza tumine khan. Bir şey emanet etseniz, emanete ihanet eder. Bu üç alamet bulunan kimse, örneğin emanete riayet etmeyen bir kimse münafıktır denilmez. Nifak alameti vardır denilir. Nifak alameti olmakla o alametin olduğu kimsenin münafık olması ayrı ayrı, farklı farklı şeylerdir. Riya bir şirk alametidir ama riyakara müşrik denmez. Yalan bir nifak alametidir fakat yalancıya münafık denmez. Birine nifakı isim olarak vermek için onun tüm boyutlarıyla, İflah olmaz bir biçimde nifakı bir tabiat olarak giymesi ve biraz önce de söylediğim gibi Allah'ın yaptığı formatı bozması gereklidir. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا. Allah İki yüzlü erkeklerle, iki yüzlü kadınlara ve inkarını açıkça ortaya koyanlara içinde daimi kalmak üzere ateşini vaat etmiştir. Burada dikkat buyurursanız eğer, buradaki münafıklar hemen üstteki ayetin sonunda yoldan iyice sapmış olan ve nifakı içselleştirmiş olan tabiat haline getirmiş olan ve dolayısıyla aslında kafir olup yüzüne mümin maskesi geçiren kimselerdir. İşte onlar için daimi bir cehennem vadi söz konusudur. Hiye hasbuhum. Odur onların payına düşen. Ve le'anehumullah. Daha beteri. Allah onları rahmetinden dışlamıştır. Allah'ın lanet etmesi rahmetinden dışlamasıdır, kovmasıdır. Lanetli olmak için Allah'ın rahmetinden mahrum bırakılmak yeterlidir. Ve lehum azabun mukim. Dolayısıyla onlar sürekli bir azaba mahkum olacaklardır. Kellezine min kablikum. De ki onlara, tırnak içinde böyle bir ibare gerekli. De ki onlara, siz de tıpkı sizden önceki ikiyüzlüler gibisiniz. Sizden önceki inkarcılar gibisiniz dahası. Yani hem erkekli ve dişili birbirlerine benzerler yatayına, hem de uzunluğuna tarih içerisinde nesiller arasında bir benzerlik görürsünüz demeye getiriyor Kur'an. İnsanlık boyunca imanın tabiatı değişmediği gibi inkarın da tabiatı değişmez demektir bu. Bunun açıklaması odur. Onun için biraz önce Nifakın evrensel standartlarından söz etmiştim. Tabii ki imanın da evrensel standartları vardır. Dolayısıyla nifakın evrensel standardı derken geçmiş kuşakların inkarı, küfrü ve nifakı da bugünkü kuşakların nifakından öz itibariyle farklı değil. İşte bu ayet bu gerçeğe değişmeyen insanlık içerisinde nifakın ve küfrün tabiatının zaman ve zeminle değişmediğine bir atıf. Burada ikiyüzlüler tabii ki maskesiz halleriyle teşhir ediliyorlar. Hemen devamında ayetin asıl bu söyleniyor. Kânû eşedde minkum kuvveten ve ekthera emvalen ve evlâde. Onlar kuvvet bakımından sizden daha güçlüydüler. Servet ve sayıca daha fazlaydılar. Evet, maske düştü. Yani burada maskesiz bir biçimde muhatap alıyor Kur'an ve kafir olarak, yani maskesini sıyırarak gösteriyor münafığı. Vahiy diyor ki, geçmişin inkarda direnenlerine nasıl muamele gösterdiğimizi görmediniz mi? Yani o toplumların başına gelenler, sizin maskenizin olmasına rağmen sizin de başınıza gelecek. Eğer maske takarak siz geçmiş inkarcıların akıbetinden kurtulmak istiyorsanız, demek istediği açıkça şu ayetin, maskenizi indirmek Allah için zor değildir. İşte bu ayetler de maske sıyırma operasyonudur. Onu söyleyeyim. فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ. Çok ilginç, çok temel bir değere atıf yapıyor ve gerçekten tarih boyunca tüm inkarın hayat bakışını, hayata bakış açısını, hayat anlayışını ve tasavvurunu şu birkaç cümleyle harikulade özetliyor. فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ. Fakat bu dünyadan paylarına düşenle safa sürmeyi seçtiler. Onlar geçmişte bu dünyadan paylarına düşenle safa sürdüler. فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَاسْتَمْتَعَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ. Siz de kendi payınıza düşenle safa sürmeyi seçtiniz. Tıpkı sizden öncekilerin kendi paylarına düşenle safa sürmeyi seçtikleri gibi. Metin yalın kat bir haber taşımıyor aslında. Tavır eleştirisi yapıyor. Onun için de bu metni tercüme ederken, meallendirirken bendeniz seçim yüklemi üzerine inşa etmeye çalıştım. Seçim sözcüğünü yüklem olarak metnin içinde tüm cümlelere koymak durumundaydım ki bu metin salt, yalın kat bir haber değil. Bir tavır eleştirisi, bir duruş eleştirisidir. Neyi seçtiğiniz ze ilişkin derin bir eleştiridir. Sizden öncekilerin seçimini yapmışsanız eğer, neden sizin akıbetiniz onların akıbetinden farklı olsun ki dercesine, seçiminize bakın, akıbetinizi anlayın diyor. Ve huddum kellezî hâdû. Ve siz de aynı onlar gibi batılın bataklığına saplandınız. Ulaike habitat a'maluhum fi'd-dunya ve'l-ahire. Önünde de sonunda da bu tür kimselerin çabaları boşa gidecektir. Tabii ki bu çabalar iyi olan makbul olan çabalara atıf değil, tüm tuzakları, inanca karşı kurdukları tuzaklar, maskeler, kendilerini gizlemeye, küfürlerini saklamaya yönelik tüm çabaları boşa gidecek. Sonunda maskeler düşüp ne oldukları gerçek yüzleriyle görünecektir anlamına. Ve ulaike humul hasirun. Sonunda kaybedecek olan da bunlardır. Elem ye'tihim nebe'ul lezine min kablihim kavmi Nuhin ve Adin ve Semud ve kavmi İbrahim ve ashabi Medyen vel mu'tefikat. Yoksa onlara kendilerinden önce geçip gidenlerin, Nuh kavminin, Ad ve Semud'un, İbrahim kavminin, Medyen ahalisinin ve bütün o altı üstüne gelmiş kentlerin felaket haberleri ulaşmadı mı? Biraz önce de ayeti tefsir ederken söylediğim gibi, eğer seçiminizi tespit ederseniz, akıbetinizi tespit etmeniz kolay olur. Onun için Kur'an, eğer geleceğinizi merak ediyorsanız neyi seçtiğinize bakın diyor. Sizden önce onu seçenlerin akıbeti ne olmuşsa, sizin de akıbetiniz o olacaktır. Çünkü Allah yasalarla hareket eder. Kendi koyduğu yasalarla. İşte burada o yasalara dikkat çekiliyor ve geçmişte küfrü seçenlerin akıbetinin ne olduğuna atıf yapılıyor. 67. ayette hatırlayacaksınız ki daha sonra gelecek mütefikat sıfatını burada özellikle açıklamak isterim. Alt üst olan anlamına gelir. Yani Lut kavminin başına gelen felakete bir atıf. Sodom ve Gomorra'ya. Ama tarih boyunca tüm yıkılmış, tüm bitmiş ve batmış medeniyetler aslında mütefikattır. Yani altı üstüne gelmiş uygarlıklardır. Etethum rusuluhum bil beyinat. Onlara da elçileri hakikatin apaçık delilleriyle gelmişlerdi. Size geldiği gibi. Fema kanallahu liyazlimahum velakin kanu enfusuhum yazlimun. Sonuçta Allah onlara kıymış değildi. Fakat onlar asıl kendi kendilerine kıydılar. Yani Allah kimseye zulmetmedi. Zulmetmez de. Eğer ortada zulmeden biri varsa insanoğludur. Allah'ın rahmetine, sınırsız merhametine yüz çevirerek kendi kendisine zulmetmiştir. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. Ama inanan erkekler ve inanan kadınlar da birbirlerinin dostu ve koruyucusudurlar. Evet, biraz önce inanan erkekler ve inanan kadınların tam karşı kutbuna İki yüzlü erkekler ve iki yüzlü kadınlar oturtulmuştu, hatırlayacaksınız. El münafikûne vel münafikâtu diye başlayan 67. ayet. İşte uluslararası nifakın ve küfrün bir standardı olduğu gibi uluslararası imanın, evrensel imanın da bir standardı vardır. Nedir derseniz işte budur. Ne zaman, nerede, hangi ırka mensup olursa olsun, nerede, nasıl şartlarda yaşamış olursa olsun, hangi medeniyet ve kültüre bağlı olursa olsun, iman eden her mümin birbirinin dostudur, velisidir, koruyucusudur, yardımcısıdır. Tabii, بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ diyor. burada. Ama ilginç değil mi? 67. ayette ba'duhum min ba'd dedi. Evliya kelimesini kullanmadı münafık iki yüzlüler için. Min ba'd dedi. Niçin? Burada bir nükte belki gelebilir akla. Müminlerin birbiriyle dostluğu Allah için olduğunda, Allah için dostluk hesapsız, garazsız, ivazsız olur. Ama iki yüzlülerin dostluğu olmaz. Çıkar ilişkisi olur. Onlar adeta erdem ve ahlaki ve insani değerlerle birbiriyle bağlı değildirler. Sadece çıkarlarıyla ve nifaklarıyla birbirine bağlıdırlar. Müminlerin birbirinden olmasıyla nifaka gömülüp gidenlerin birbirinden olması arasındaki çok temel ayrım budur. Müminler hasbi olarak birbirlerinin dostudurlar. Herhangi bir çıkar gözetmeksizin iman onları birbirine kardeş kılmıştır. Ama nifak kimseyi kardeş kılmaz ki. İşte fark budur. Bu fark da metne yansımıştır. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ İyi ve doğru olanı önerir, kötü ve yanlış olanı önlerler, müminler. Yani kötülüğün karşısında pasif değil aktif tavır alırlar. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Ve namazı içtenlikle kılarlar. Zekatı da seve seve verirler. Allah'a ve onun elçisine uyarlar. Dikkat buyurunuz. Hep parantez içine aldım. Namazı içtenlikle verirler, kılarlar dedim. Namazı kılarlar demedim. Zekatı seve seve, o seve seve tırnak içi ilavesi zorunlu bir ilavedir. Neden mi? Nedenini anlayabilmek için bu surenin 54. ayetine gitmek lazım. O ayette وَلَا يُؤْتُونَ الصَّلَاةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالَ وَلَا يَؤْتُونَ الصَّلَاةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالَ Onlar namaza yalnızca üşene üşene katılırlar. Yine وَلَا يُنْفِقُونَ اِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ Sadaka verirken, hayır yaparken, infak yaparken zorla, zorsuna zorsuna infak yaparlar. Münafığın tabiatı orada açıklanırken namaza katılan münafık üşene üşene katılır. El gördülük hayır yapacak, başkaları görsün diye yüreğinden emir alarak değil. Başkaları görsün diye hayır yapan tabii ki zorlanacaktır. İşte onun tam tersi müminin tavrı olarak burada geliyor. Onun için o tırnak içi ifadeler, içtenlikle ve seve seve açıklamaları zorunlu görüldü. Ulaike seyerhamuhumullah. İşte onlardır Allah'ın rahmetini bahşedeceği kimseler. İnnallâhe azizun hakîm. Çünkü Allah yüceler yücesi bir rahmet, işinde derin bir hüküm ve hikmet sahibidir. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Hayır, yanlış oldu. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Allah, inanan erkeklere ve inanan kadınlara, içerisinden nehirler çağlayan cennetler vaat etti. orada daimi kalıcıdırlar. Ve mesakine tayyibeten fi cennati adnin, ve o mutluluk diyarı olan cennetlerde göz kamaştırıcı konutlar vardır. Can alıcı, göz kamaştırıcı. Aslında adn, mutluluk, saadet demektir. Doyumsuz bir huzur demektir. Semitik bir köke mensup olduğu için tüm Sami dillerinde, İbranice de aynı eden, adn, eden telaffuzuyla yaygın olan bu sözcük, mutluluğun ta kendisi anlamına gelir. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً ف۪ي جَنَّاتِ عَدْنٍ, ve o mutluluk diyarı olan cennetlerde göz kamaştırıcı konutlar vardır. وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرٍ, hele bir de Allah'ın hoşnutluğu var ki bu en büyük mutluluktur. İşte bu. Bu, işte bu. En büyük mutluluk, cennetten de büyük mutluluk Allah'ın rıdvanıdır, rızasıdır. Allah insan ilişkisinin zirvesine bir atıf var burada. Sevgi ve rıza. Hayatın Allah tarafından bir hediye olarak kabul edilişi, yani hidayete karşılık hediye. Hediyeye karşılık hidayet. İkisi de aynı kökten gelir. Allah size hidayeti bahşedecek. Ve siz o hidayete hediye olarak hayatı vereceksiniz. İşte rıza bunun sonucunda gerçekleşecek. ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, bu işte budur muhteşem zafer. يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ, sen ey peygamber, inkarı ısrarla savunanlarla ve iki yüzlülüğü tabiat haline getirenlerle cihad et ve onlara karşı ödünsüz davran. Kur'an'ın farklı yerlerinde bu ibarenin aksine tavır ve davranışa çağrışlar da görebiliriz peygamberi. Mesela huzil afve. Afva sarıl. Ya da insanlık için en kolay olanı tercih et. Bir başka ibaresi Kur'an'ın, vasfah, onları hoş gör, aldırma. Yine buna benzer ibareler bir tarafta, burada ise vaghluz aleyhim, onlara sert davran. Bunları nasıl telif edeceğiz, birbiriyle nasıl açıklayacağız diye sorarsak eğer, kolaydır. Burada Resulullah'ın durumuna göre, olayın şartlarına, oluşuna, zeminine, zamanına göre Rabbimizin Resulullah'ın davranış ve tavırlarını bir dengeye oturtması ve sürekli olay örgüsü içerisinde kontrol altında tutulmasıdır. Biz buradan olaya göre Resulullah'ın tavır ve davranışlarının Rabbimiz tarafından nasıl yönlendirildiğini, eğer yumuşaksa, çok yumuşaksa, hayır yumuşak oluyor, sert yap. Eğer sertse onlara biraz daha yumuşak davran. Onları bağışla biçiminde yönlendirildiğini görüyoruz. Yine ayette cihad et var. Ey peygamber, cahidil kuffara vel münafıkîn, inkarcılar, açıkça inkar edenler ve gizlice inkar edenlerle cihad et. Resulullah münafıklarla hiç savaşmadığına göre buradaki cihad et emri bizim bildiğimiz anlamdadır. dar anlamda değil, yani savaş anlamında değil, cihadın o bildiğimiz en geniş anlamıyla mücahede et. Nifakı ortaya çıkaran tavırlarla savaş. O nifakı ortaya çıkaran sebepleri yok et. İnsanları küfre ve nifaka götüren engelleri ya da mikropları kaldır. Onları aşıla. Bir hıfz-ı sıha uygula anlamına gelir. Ki mücadele olarak anlaşılmalıdır. O güne kadar takip edilen yumuşaklık politikasının kökten değişmesine delalet eder bu ayet. Nifakın hedef alınarak onun ortadan kaldırılmasına bir atıftır. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ Sonunda karar kılacakları yer cehennemdir ve o ne berbat bir son duraktır. يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا Onlar kötü bir söz söylemediklerine ilişkin Allah adına yemin ediyorlar. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا Oysa ki onlar kesinlikle küfre varan sözler söylemişler. Böylece Allah'a teslim olmalarından sonra inkara saplanmışlar ve başarmaları mümkün olmayan bir işe soyunmuşlardı. Burada müfessirler başarmaları mümkün olmayan bir iş nedir sorusuna cevap ararken Resulullah'a iki yüzlülerin düzenlemek istediği suikasta bir gönderme olduğunu düşünürler. Ama bu ayet çok çok daha ayaklarının gösterdiği yerden çok çok daha yüce duruyor ve dolayısıyla tüm zamanlara ilişkin kafirler ve münafıkların hedefi nihai tahlilde hiçbir zaman tutmayacaktır. Onlar nifaklarıyla ve küfürleriyle hedefledikleri şeye, arzuladıkları sonuca ebediyen ulaşamayacaklardır mesajı vardır ki 61. ayetteki kulak ithamındaki vahyin kaynağıyla ilgili o tereddüde aynı zamanda bir cevaptır. Buradaki küfür sözü. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ Kur'an'daki kara mizah örneklerinden biriyle karşı karşıyayız. İronik bir üslupla şöyle söylüyor bu ibare. Onların kin duymaları için Allah'ın ve onun lütfu sayesinde elçisinin kendilerini zengin ve yetkin bir hale getirmesi dışında bir neden yok ki. Yani Allah'a ve Resulüne onlar niçin kin duyuyorlar biliyor musunuz? İyilik gördüler de ondan diyor. Yani Türkçe'ye aktarırsak, daha doğrusu Anadolu irfanına aktarırsak, besle kargayı oysun gözünü hatırlatırcasına iyilik gördüler. Başka hiçbir nedenleri yok kin duymak için. Onlar böylesine tabiatı, fıtratı sapmış insanlar. Kendilerine sonsuzca iyilik edenlere böylesine kin besliyorlar anlamını taşıyor. Yine ilginçtir. Burada bir zamir tevhidi hassasiyeti tıpkı 62. ayetteki gibi koruyor. Min fadlihi. Orada da zamir Allah ve Resulünden sonra geldiği halde tek tekil zamir olarak gelmiş. Yani Allah'ın fazlından, lütfundan, kereminden. Allah ve Resulünden sonra geldiği halde zamir tek olarak Allah'ın lütfuna atıf. Çünkü Resulullah'ın lütfu olamaz. Resulullah da lütfa muhtaçtır. O da Allah'ın fazlı ve lütfuyla yaşamaktadır. O sebeple yine tevhidi bir hassasiyete işaret vardır burada. فَاِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ Artık tevbe ederlerse bu kendileri hakkında daha hayırlı olur. وَاِنْ يَتَوَلَّوْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَل۪يمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Yok eğer yüz çevirirlerse Allah onları bu dünyada da öte dünyada da pek acı bir azaba çarptıracaktır. وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ Ve onlar yeryüzünde kendileri için ne bir dost ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَاِنْ اَتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ Hem onlar arasında eğer onun bağışladıklarından bize de bir şeyler düşerse elbet biz de hayır hasenat için harcar, böylece biz de iyiler arasına karışmış oluruz diye Allah'a yemin edenler var. Yani yardım yapmanın, iyi olmanın, güzel davranışın insanın tabiatından değil de maddi imkana sahip olmasından olduğuna bir bahane yapıyorlar münafıklar. Onların var da veriyorlar diyorlar. Bizim yok ki, olsaydı biz de verirdik. Onlar var da yapıyorlar. Bizim olsaydı biz de yapardık. Tam binamaz özrü, tam münafıkça bir yaklaşım. İmanın tek ve en büyük imkan olduğunu göz ardı edip maddi imkanı iman yerine geçiriyorlar. Ne diyor peki Kur'an? Onu takip edelim. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ Ama onlar Allah kendilerine lütfundan bağışlar bağışlamaz, onda cimrilik ederler ve yeminlerinden geri dönerler. Zira onlar dönektirler. Evet. Şimdi anlaşılıyor mu? Münafığın tabiatı. Allah'la ilişkisinde hep pazarlıkçı. İstiyor ama istediğine kavuşunca da verdiği sözden cayıveriyor. Kaypak. Nifakın tabiatı kaypaklık. Ve bu ayet çok ilginç bir noktaya dikkat çekiyor. İnsanoğlunun nifakının temelinde dünyevileşme, dünyaya olan eğilim, yani servet tutkusu yatıyor. İşte bu ayet nifakın temelindeki ana mikrobu gösteriyor. فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Bunun üzerine o da zatıyla karşılaşacakları güne kadar kalplerinde taşıyacakları bir nifakı başlarına sarar. Yani Allah da böyle mukabelede bulunur. Onlar tercih ederler, Allah da onların tercihlerine sadece saygı duyar. Çünkü iradeyi veren, verdiği iradeyi yok saymaz. Madem siz nifakı tercih ettiniz, ben de tercihinizi başınıza sarayım, bela edeyim dercesine. Bima ahlefu Allah ma va'aduhu ve bima kanu yekzibun. Bu onların Allah'a verdikleri sözden dönmeleri ve yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmeleri yüzündendir. Elem ya'lemu en Allah ya'lemu sirrahum ve necvahum. Bilmiyorlar mı ki Allah onların sırlarından ve gizli görüşmelerinden çok iyi haberdardır. Özellikle Tebük seferi öncesinde ve sırasında sık sık münafıklar birleşerek kulis yapıyorlar idi. Rabbimiz işte ona bir gönderme yaparak tüm münafıkların sırlarına vakıfız buyuruyor. Ve ennallâhe allâmul guyûb. Zira iyi bilsinler ki Allah her tür gizliliği tüm ayrıntılarıyla bilir. اَلَّذ۪ينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّع۪ينَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ. Onlar yürekten inananlar arasından hem vermesi gerekenden fazlasını gönlünden koparak verenler, hem de gündelik emeğinden başka verecek bir şey bulamayanlara dil uzatmakta ve onlarla alay etmektedirler. İlginçtir, Buhari ve Müslim'in Ebu Mesud'dan naklettiğine göre biri fazla verse bak bak gösteriş yapıyor derlerdi. Münafığın bahanesi Allah'a karşıdır. Tüm hayırlı işlere bahane üretim merkezidir münafık zihni. Bak bak gösteriş yapıyor derlerdi fazla verenlere. Gündelik geçimini temin edip hiçbir şeyi olmadığı için küçük bir şey verenlere de Allah sanki buna muhtaçmış gibi getirdi de bir avuç hurma veriyor derlerdi. Çok ilginçtir bu konuda anlatılan hadise Ebu Akil'in hadisesi. Ebu Akil elinin emeğiyle geçinen bir mümindi. Akşama kadar su çekmişti bir Yahudinin kuyusunda. Elleri patlamıştı. Akşama kadar su çekmesinin karşılığı bir ölçek hurmaydı. O bir ölçek hurmayı Tebük Savaşı için toplanan servetin, toplanan malların yanına getirdi. Boynu bükük bir halde, patlamış elleriyle, yüreğinden koparak o bir ölçek hurmayı oraya boşalttı. Tabii münafıklar hemen dedikoduyu bastılar. Kahkaha atanları oldu onu mahcup etmek için. O varlığı başka hiçbir şey yoktu ki o bir ölçek hurmadan akşama dek çalışarak elde ettiği bir ölçek hurmadan daha fazla hiçbir şeye sahip olmayan bu sahabinin yaptığı bu hayır aslında varlığını verenler kadar değerli bir hayırdı. Ama onlar bunu bilemediler. Sahirallahu minhum ve lehum azabun elim. Allah onların alaylarını başlarına geçirecektir ve acıklı bir azap onları beklemektedir. İstagfir lehum ev la testagfir lehum. Allah'tan onların bağışlanmaları için ister af dile, ister dileme. اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْع۪ينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ. Onlar için Allah'tan 70 kez af dilemiş olsan dahi artık Allah onları affetmeyecektir. Resulullah onların cenazesini kılarken Hazreti Ömer bir rivayete göre gelip Allah seni bundan men etmedi mi deyince o ben 70'ten daha fazla istiğfar edeceğim. Allah beni muhayyer bıraktı diye nakleder rivayet. Gazali der ki bu rivayet karşısında, bu rivayet baştan sona sahih olmayan uydurma bir rivayettir. 70 rakamının kinaye olduğunu Allah Resulü bilmiyor mu? O ki Arap dilinin en ince ayrıntılarına vakıftır der. El-Mustasfa isimli kitabında Gazali. Ki biz de öyle düşünüyoruz. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Bunun nedeni onların Allah'a ve onun elçisine ısrarla nankörlük etmeleridir. وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِق۪ينَ. Zira Allah fıtrat yolundan sapmış kimseleri doğru yola yöneltmez. Bu ayetin ve bundan sonra gelen yaklaşık 33 ayetin 80 ila 113. ayetler arasındaki bu pasajların Abdullah bin Ubey bin Selül hakkında indirildiği söylenmekle birlikte bu söylentinin tarihi vakaya uymadığını, bu konudaki rivayetlerin de bu yüzden şüpheli, kuşkulu olduğunu gelecek ders işleyelim. Ama bugün dersimize fıtrat yolundan sapan bu örnekleri bize gösteren Rabbimize, ya Rabbi bizi fıtrat yolundan saptırma. Bizi maskeli bir hayata mahkum etme. Bizi imanı imkan, imkanı iman olanlardan kıl duasıyla bitirelim. Sözümüzün sonu ona sonsuzca hamd et.